cigar, som hun har. Hun har lige hugget cigar fra sin far, og tiden den går, og klokken den slår. Bing bong. Don Juan, som er toreador, synger solo med gadrenge kor. Og så finder vi til at og elsker i Barcelona. Vinen er rød, og pigen er sød, hun løser de sidste bonja. Senorita kan lide serenader, og han kan lide laks. Hun er kun en lille og skælvende aks. Lige så snart han synger, så giver hun sig straks. For nu er det vår, og hjerterne slår. Han har tyren bragt med sig i sko. Derfor klinger de serenaderne gennem gaderne, som det jo hører sig og hører sig på. Nu er det nat med dit og med dat, og elsker i hele verden. Spil bare spil, hvis krigen lytter til, så ender det med unærten. Det er lige fedt, om det er i Wien, New York eller Copenhagen. London, Paris eller Rom eller Madrid, kan du spille, er pigebarnet dit. Hun er, hun er, hun er, hun er.